देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। ले गए इजाजत अब आप से, सांसें ही आती जाती है, ढूंढे से मिलती नहीं है, आप बाकी है, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। रास आ गई अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी। फिर बेकरारी कैसी है, कुछ प्यार में बात कैसी है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में।